To program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek 11 grudnia, minęła 15. Justyna Mączka i Artur Ewertowski, zapraszamy na serwis Trójki. Dzisiaj mamy poznać nowy rząd. Według nieoficjalnych informacji zmiany mogą być większe niż początkowo planowano. Ceny w górę. GUS podał najnowsze dane na temat inflacji. Eksplozja na dworcu autobusowym na Manhattanie. Zatrzymano jedną osobę. Za 2 godziny prezydent Andrzej Duda powoła rząd desygnowanego na premiera Mateusza Morawieckiego. Według nieoficjalnych informacji Polskiej Agencji Prasowej, pochodzących ze źródeł zbliżonych do kierownictwa PiSu, rekonstrukcja rządu będzie większa niż początkowo zapowiadana przez Morawieckiego. Wczoraj, według informacji PAP-u, miało dojść do wielogodzinnej rozmowy prezesa PiSu Jarosława Kaczyńskiego z Mateuszem Morawieckim. Podczas tej rozmowy miała zapaść decyzja, że niektóre zmiany w rządzie nastąpią już dzisiaj, a kolejne mogą mieć miejsce w styczniu. Prezydent przyjął dymisję Beaty Szydło w piątek. Tego samego dnia desygnował na stanowisko premiera Mateusza Morawieckiego. Andrzej Duda mówił wówczas, że nowego szefa rządu czeka bardzo trudna i odpowiedzialna misja. Nie mam wątpliwości, że będzie pan umiał dbać o finanse państwa, bo przez ostatnie ponad 2 lata umiał to pan jako wicepremier pokazać. Zdobył pan też potrzebne doświadczenia. Jestem przekonany, że ta misja będzie dobrze realizowana i powiem tak, jest pan moim premierem i ja będę nie tylko za pana trzymał kciuki, ale chcę powiedzieć, że jestem w każdym momencie otwarty na współpracę. Mateusz Morawiecki zapowiedział kontynuację polityki Beaty Szydło. Będę na pewno starał się zrobić wszystko, żeby przysłużyć się dobrze Polsce, żeby przydać się Polsce, przydać się Polakom. Jutro Mateusz Morawiecki chciałby wygłosić exposé przed Sejmem i poprosić o wotum zaufania dla swojego gabinetu. Małgorzata Naukowicz, Polskie Radio. Ceny idą w górę. Inflacja w listopadzie liczona rok do roku wzrosła do 2,5%. Tak wynika z danych Głównego Urzędu Statystycznego. Takiego poziomu eksperci spodziewali się już wcześniej. W październiku inflacja była na poziomie 2,1%. Najbardziej wzrosły ceny żywności, transportu i utrzymania mieszkania. O 0,5% wzrosły też ceny towarów i usług. W serwisie Trójki teraz Nowy Jork. W rejonie Times Square doszło do eksplozji. Ewakuowano pobliską stację metra. Policja potwierdziła, że w związku z wybuchem zatrzymano jedną osobę. Relacja Marka Wałkuskiego. Niewielka eksplozja miała miejsce na dworcu autobusowym Port Authority w rejonie 8 alei 42 ulicy. Policja poinformowała, że aresztowano jedną osobę. Niezidentyfikowany na razie mężczyzna zdetonował tam niewielki ładunek wybuchowy. Szczegóły nie są znane. Nie ma informacji o ofiarach śmiertelnych. Według lokalnych mediów zatrzymany mężczyzna doznał obrażeń. Nie wiadomo, czy wybuch był aktem terrorystycznym. O incydencie został poinformowany prezydent Donald Trump. W rejonie eksplozji zablokowano kilka ulic. Zamknięto też 3 linie metra. Na miejscu są dziesiątki radiowozów i wozów strażackich. Ulice patrolują uzbrojeni po zęby policjanci w kamizelkach kuloodpornych i z długą bronią. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Zniszczenie polskiego autobusu na Ukrainie. Tamtejsi śledczy uznali za akt terrorystyczny. Według nieoficjalnych informacji przyczyną eksplozji był wybuch granatu. Autokar został uszkodzony w nocy z soboty na niedzielę. Stał pusty na parkingu na przedmieściach Lwowa. Ukraińskie władze potępiły zdarzenie, nazywając je prowokacją. Najnowsze informacje na ten temat ma nasz korespondent na Ukrainie, Paweł Buszko. W sprawie zniszczenia autobusu prowadzone jest postępowanie z paragrafu mówiącego o akcie terrorystycznym. Śledczy prowadzą ekspertyzy. Z kolei agencja informacyjna Ukrinform nieoficjalnie dowiedziała się ze swoich źródeł w policji, że w kierunku autobusu wystrzelono z przeciwpancernego granatnika RPG-26. W internecie pojawiły się fotografie, na których widać uszkodzony autobus oraz elementy granatu. Wczoraj minister spraw zagranicznych Ukrainy Pawło Klimkin potępił zdarzenie i nazwał je prowokacją związaną ze zbliżającą się wizytą na Ukrainie prezydenta Andrzeja Dudy. A rano w Trójce zastępca szefa kancelarii prezydenta Paweł Mucha mówił, że prezydent na razie nie ma zamiaru odwoływać swojej wizyty na Ukrainie. Przedsiębiorcy pomagają przedsiębiorcom. Właśnie ruszył specjalny program. Właściciele małych i średnich przedsiębiorstw, które mają kłopoty, mogą zgłosić się po bezpłatną pomoc. Za pośrednictwem Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości otrzymają wsparcie innego przedsiębiorcy, mentora, który pomoże rozwiązać problemy. To forma samopomocy, tłumaczy Katarzyna Gierczek-Grupińska z Fundacji Firmy Rodzinne. Mentorami są przedsiębiorcy, którzy mają ochotę podzielić się swoją wiedzą i pomóc komuś, kto też jest w kłopocie, dlatego że generalnie przedsiębiorczość wiąże się z sukcesami, ale dużo częściej wiąże się z porażkami. A to, na czym nam tutaj zależy, to żeby czasami móc ominąć jakąś dziurę, do której się wpada na drodze przedsiębiorczości. Żeby skorzystać z tej pomocy, trzeba zadzwonić do konsultanta Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Numery są na stronie internetowej agencji. Projekt zostanie przetestowany w 4 krajach Unii Europejskiej, poza Polską, w Grecji, we Włoszech i w Hiszpanii. A tematem zajmowała się Anna Rokicińska. Wrócimy do niego w popołudniowym. Zapraszamy do Trójki, a kolejny serwis już o 16.

and your father's father. Boy, he was upset that night. Boy, was that ever cool? Remember that night we played for Keto for money, and you robbed me blind. Remember how you used to scream so loud, 'cause you hated the number nine. Hey, I saw your sister skating on the lake this afternoon. Good heaven, how she's grown. She's the boy that skates. She's so tall, but oh, oh, oh, your father's children. Oh, your father's children, baby, baby. No, you are the finest of them all. Trust your love. Well, now I guess that only applies to her. Cause baby, you promised me. Baby, you promised me you'd never leave. And then you died on the 25th day of December. Your mother said it was stressed, but the doctor said you were dead. Now I say it's senseless. Every Christmas night for 7 years now, I drink banana daiquiris till I'm blind. And as long as I can hear you smiling, baby, you won't hear my tears. Jak zwykle rozpoczął nasze spotkanie w audycji Soul Muzyka Duszy. Dzień dobry, mówią Państwu Ela Malinowska, Ola Budka, Dawid Bartkowski i Hirek Wrona. 11 dzień grudnia, zatem absolutnie już legalnie gramy piosenki przedświąteczne i świąteczne. To jeszcze pozostajmy przez chwilę w tym klimacie. Oh, big apple smile on everybody's face. Harvey Bird. I need help, can't do it alone. Say Bobby Bird, say Bobby Bird. I need help. Ow! Give me some cold power and let me wipe a big happy smile on everybody's face at Christmas time. Give me some cold power and let me wipe a big happy smile on everybody's face at Christmas time. Hit it! Now, Ski Party, you know the movie we made, that was all right, too. But that much is true. But the new one is called Loud. You know, play your groove and play it loud. And jump back and do the boogaloo and things, you know, kind of go back and reminisce a little bit. Reminds me, I'm looking over my left shoulder, I'm digging Nat Jones, you know. The guy used to play so much alto and piano, drums and everything. Did everything. Hey, and Nat, do your thing over there. So we can get ready to get down. You want to say a few words, young Nat? You ready, boy? Yeah, you ready, brother? The glow power thing. Can you tell everybody to get it on in there? Get on in there. Right on in. Well, like you know, like boost your thing, get your thing up, you know, a little groovy. Keep on. Hit it. Hit it. Hit the blow. Hey, hit the blow, Nat Jones. Yeah, the band doing that thing. You come on over here and get into it. Come on. The foot pump. The funky football. Do it! That band sure is singing to me. Hit it! Hit it! Hit it! Say, man, give me my Christmas present. You done hung it? Can I get my thing, man? Yeah. Okay, brother. Let everybody go and do his thing. Y'all go and do y'all thing. We gonna slip on out here. James Brown, jeśli Państwo nie rozpoznali, James Brown, najciężej pracujący człowiek w showbiznesie muzycznym kiedyś. Dzisiaj pewnie tam gdzieś w niebie też ciężko haruje i śpiewa swoje piosenki najprzeróżniejsze. Nagrał płytę funkową przedświąteczną, prawda, że ładną? Thank you. Jeżeli jest to możliwe, to Chodzi za mną muzyka. I to jest nowa płyta Kamasiego Washingtona, która zapowiada się, właściwie to jest epka, a płyta będzie chyba w lutym i zapowiada się naprawdę rewelacyjnie. Zapraszam Państwa niezmiernie serdecznie. Teraz trójkowa premiera. Proszę przygotować się naprawdę na bardzo mocne uderzenie. Oto fragment najnowszego albumu grupy Nerd. Cost over a thousand. Brand new coupe cost a couple hundred thousand. Got some models in the bed and they coming by the thousand. Them young goons never sleep, they somewhere prowling. Everywhere we go, they told it about a thousand. Rick on my boots, I'm walking on a few thousand. Champagne in the club cost thousands. We got gold by the bar, that's thousands. Ferragamo belt, it hit me for an easy thousand. We can get them right now. Belt a thousand, shoot a thousand. Count the money up in all hundreds, all thousands. In the mirror, there's a hero. 1-0-0-0. Assembling a riot, chanting, encircling the fires. Her behavior can't keep it quiet. Kinetic energy, 1,000 times higher. Holy, it's working. You don't really hear a lot. You can pretend when you walk, calmer, make sure tears will drop. You'll be wishing that your year will stop. It'll be 1,000, 4, 1, 0, 0, 0. Dot. Act like you don't really hear a lot. You can pretend when you walk, calmer, make sure tears will drop. You'll be wishing that your year will stop. It'll be 1,000, 4, 1, 0, 0, 0. Dot. Grudnia premiera nowego albumu grupy Nerd, No One Ever Really Dies. Album ukaże się po 7-letniej przerwie, no i będzie się na niej działo. Rapująca Rihanna, dalej Future, który przed chwilą wystąpił razem z grupą Nerd, Kendrick Lamar, Andre 3000, Mia, Ed Sheeran. Także będzie naprawdę niesamowicie nowy album zespołu Nerd. Oh. Tanika Charles otrzymała nominację do nagrody Juno, czyli w kategorii najlepsze nagranie roku, czyli takich bardzo prestiżowych nagród kanadyjskich, dlatego że pochodzi i mieszka w Toronto i tam też tworzy swoje rzeczy. Staples z albumu If All I Was Black. Jednego z najważniejszych wydanych w tym roku. Na pewno ta płyta znajdzie się w wielu rankingach podsumowujących rok 2017 bardzo wysoko. Skoro mowa o rankingach, to czekam do końca roku na Państwa propozycje najciekawszych płyt, nagrań, oczywiście z materii, która nas interesuje, czyli z tak zwanych czarnych brzmień soul, funky, może nawet rap, jazz i spróbujemy sobie jakoś po nowym roku to wszystko usegregować i podsumować. Oczywiście to będzie absolutnie Państwa plebiscyt. Nasz adres mailowy cały czas niezmienny czarny@polskieradio.pl czarny@polskieradio.pl. you don't know. So take some time to understand that life is a race for each and every man. Sometimes people would treat you like a worn-out shoe, but they don't know that you can't lose. Sharon Jones pięknie zaśpiewała ze swojego ostatniego albumu Soul of Woman. To jeszcze jedna piękna kobieta, ale dużo młodsza. First off, I'm not new to this. Is it a consequence of time? Do I let go? Do I grind? Everything is problematic. I'm trying my best. I know what's inside. I water under ice. Hey, you're moving slow, but I can't shake you off. There's something for nothing. What can I show for it? You got my time and my body, my gift, my soul. The thing on my mind that's taking its toll. I'm tired of trying, I'm about to walk out the door. One look at you and I turn to dust. One look at you and I turn to dust. One look at you and I turn to dust. To dust, to dust. I turn to dust. Dust, dust. Keep holding back. All the light you keep brings out the darkness in me. You're so bottled up inside. Spill it out before we divide. Hey, you're moving slow, moving slow. I can't shake it off. There's something for nothing. What can I show for it? Give my soul, give my the soul. Thing on my mind that's taking its toll. I'm tired of trying, I've got my hand on and my door. I can't take it, I'm walking out the door. I'm tired. But one look at you and I turn to dust. One look at you and I turn to dust. One look at you and I turn to dust. To dust, to dust. I turn. Kelela. Kelela Mizany Christos, dziewczyna pochodząca z Waszyngtonu. Uwielbiam te młode wokalistki za to, że one przepięknie śpiewają, a jednocześnie, choć wydaje się to tło muzyczne takie bardzo spokojne, to jednak tam się bardzo, bardzo dużo dzieje. 10 grudnia 1967 roku z miasteczka Madison w stanie Wisconsin wystartował samolot, na pokładzie którego leciał Otis Redding i jego muzycy. Nie dolecieli. Kilka kilometrów dalej samolot się rozbił obok jeziora Monona. Trzy dni wcześniej Otis Redding zarejestrował ten utwór. Sitting in the morning sun, I'll be sitting when the evening comes. Watching the ships roll in, and then I watch them roll away again. Yeah, I'm sitting on the dock of the bay, watching the tide roll away. Ooh, I'm just sitting on the dock of the bay, wasting time. I left my home in Georgia, headed for the Frisco Bay, 'cause I've had nothing to live for, and look like nothing's gonna come my way. So I'm just gonna sit on the dock of the bay, watching the tide roll away. I'm sitting on the dock of the bay, wasting time. Look like nothing's gonna change. Everything still remains the same. I can't do what 10 people tell me to do, so I guess I'll remain the same. Yes, sitting here resting my bones, and this loneliness won't leave me alone. Listen, 2,000 miles I roam just to make this dock my home. Now I'm just gonna sit at the dock of a bay, watching the tide roll away. Ooh, I'm sitting on the dock of a bay, wasting time. Otis Redding był bardzo szczęśliwym człowiekiem w momencie, kiedy odchodził od nas. Miał rodzinę, trójkę dzieci, żonę, kupił w swojej wymarzonej Georgii, tam gdzie się urodził, 300-akrowe gospodarstwo. Chciał tam po prostu mieszkać, tworzyć nowe rzeczy. I nagle okazało się, że to wszystko bez sensu. To wszystko zostało. Jeden z najważniejszych i największych wokalistów naszych czasów, XX wieku. Wczoraj 50. rocznica jego katastrofy. Ale w tej katastrofie, tak jak wspomniałem, zginęli również muzycy z genialnego absolutnie zespołu The Bar Case. Tytułowe nagranie z albumu Soul Finger, wydanego w 1968 roku, zatem już po katastrofie w stanie Wisconsin. Ten utwór został zarejestrowany 31 marca 1967 roku. Przypomnę tylko, że jeden muzyk ocalał z całej katastrofy. To był trębacz zespołu Bar Case, Ben Cowley. A oprócz niego zginęli gitarzysta Jimmy Kerr, hamondzista Ronnie Caldwell, saksofonista Fallon Jones i perkusista Carl Cunningham. Później Ben Cowley kontynuował pod tą nazwą działalność zespołu, który nie miał już jednak za wiele wspólnego z początkami swojej formacji. Jeszcze przypomniałem sobie o jednej bardzo pięknej historii związanej z Otisem Reddingiem. Otóż wszyscy odradzali Otisowi nagranie zespołu Try a Little Tenderness. Dlaczego? No bo wylansował to Frank Sinatra, bo to stara kompozycja z 1932 roku. Natomiast Otis Redding nadał temu utworowi zupełnie nowe życie, nowe tchnienie, nową energię. I ten utwór właśnie w wersji Otisa Reddinga wielokrotnie powracał gdzieś tam w świadomości słuchaczy, a ostatni jego wielki powrót za sprawą Kanye'ego Westa i Jay-Z w nagraniu Otis. Zatem przypomnijmy sobie oryginalne, to pierwsze nagranie Otisa Reddinga, Try a Little Tenderness. Oh, she may be weary. Them young girls, they do get weary. Wearing that same old shaggy dress, yeah. But when she gets weary, try a little tenderness, yeah. Oh, man, that. You know she's waiting, just anticipating for things that she'll never, never, never, never possess. Yeah, yeah. But while she's there waiting, and without them, try a little tenderness. Gotta do. It's not just sentimental, no, no, no. She has her grief and care, yeah, yeah, yeah. But the soft words, they all spoke so gentle, yeah. It makes it easier to bear, yeah. You won't regret it, no, no. Young girls, they don't forget it. Love is their home, happiness. W tym momencie musimy troszkę wyciszyć to nagranie. Mam nadzieję, że kiedyś w całości się pojawi razem z samplami, których później użył Kanye West i Jay-Z. Ela Malinowska, Ola Budka, Dawid Bartkowski i Hirek Wrona, bardzo uprzejmie dziękuję za uwagę. A my powracamy do tematu audycji sprzed tygodnia, czyli do pociągów. Zatem przed nami Brooklyn Funk Essentials i Take the All Train. Do usłyszenia za tydzień.